Բեու ծրվել, կորանալ, խոնարվել. Fade թոշնել, գունաթափվել. Shingle Բաղդադի, կավար, կղմինդեր. Split ճեղքել, ճաքել. Curl գալար, խոպոպ, կորանալ. Curly գանգուր. Shatter պեղ, փակոցապեղ. Pain լուսամուտի, ապակին. Tint երանգ, նրբերանգ. Rag ցնցոտի. Ragged պատառոտված, ցնցոտիապատ, կտրտված, եզրագծի մասին. Lilac յասաման, եղրևանի. Bush թուփ. Pink մեխակ, վարդագույն. Blossom ծաղիկ, ծաղկել. Dogwood հոն. Nest որջ, բույն. Nesting box սարյակաբույն. Feather փետուրով զարդարել, փետուր. To feather one's nest սեփական գրպանները լցնել. Տաքացնել ձեռքերը փոխաբերական իմաստով. Robin շիկահավ սոխակների դասին պատկանող երգեցիկ թռչուն. Emerge հայտնվել, երևան գալ, դուրս գալ. Multi-pane բազմաշերտ